נתמו יום קרב בארבו המלא זעקת מנוסה את המלך המלך נפל על חרבו וגלבו לבש תבוסה ובארץ עד שחר קם לא לאדם ופרסות הרץ ונחירי רמחו בדם מבשרים כי הקרב נחרץ הנה תמו יום קרב בארבו וריק על הרים אור יום בהרץ אל מפתן אימו ובנופלו ובנופלו לרגלי הדום את רגלי הכיסא דמו את רגלי הכיסא שני ויהיה אז אמרה לו לנער דם את רגלי אמהות יחס אבל שבע יקום יקום העם אם עלי אדמתו יובס את המלך פקד הדין אך יורש לא יקום עד עת כי עלי אדמתו היא שאין את חרבו